السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، وأوصيك ألا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia ziada ya sala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo katika khutba yetu biidhinillahi alkarim tutaangalia maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maneno ambayo ameyataja al-Imam Abu Daudi katika sunna yake kutoka kwa sahaba Muadh bin Jabal. Hadithi imeidhia Sheikh Albani katika sahihi ya Abi Daud. Ni maneno ambayo yanazingatiwa ni katika miongoni mwa dua zenye kusomwa kabla ya salamu au baada ya salamu, kwa kuzingatia zile ikhtilafu za wanawachuoni katika ufafanuzi wa hilo. Lakini ni maneno machache yenye maana pana mno. Sahaba aliyeipokea hadithi ni Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni katika miongoni mwa kabila la Khazraj, kama inavyofahamika kwa wale wenye kujishughulisha na kusoma. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina, katika mji wa Madina kulikuwa kuna makabila makubwa mawili, kuna kabila la Aus na kuna kabila la Khazraj, ambayo kulikuwa kuna husuma baina yao, magomvi baina yao. Lakini ilipokuja neema ya Uislamu, magomvi yale yakawa yameondoka. Na hii ndio katika miongoni mwa faida za Uislamu. Uislamu unapokuja kwa watu na watu wakaukubali, unaondoa magomvi baina yao. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kwamba kumbukeni neema za Allah tabaraka taala pale mlipokuwa maadui nyinyi, Allah tabaraka taala akakuleteni neema ya Uislamu, mkawa nyinyi baada ya kuja Uislamu kuwa ni ndugu. Wakuntum ala shafa hufrati minan nar, na mlikuwa nyinyi mtayari mnachungulia katika kingo za moto kwenda kuelekea motoni, lakini Uislamu ulipokuja ikawa ni neema kubwa. Na ndio maana Imam Hakim katika Mustadrak wake amepokea maneno kutoka kwa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab anasema nahnu qaumun, sisi Waislamu ni watu ambao a'azzana Allahu bil Islam, Allah ametupa heshima, ametupa utukufu kutokana na Uislamu. Wa in bitaghina al-'izzata 'ala ghayrihi adhallana Allah, na endapo tutatafuta utukufu au heshima kupitia usiokuwa Uislamu, Allah atatudhalilisha. Kwa hiyo Muadh bin Jabal ni katika miongoni mwa watu wa Khazraj, katika kabila la Khazraj. Sahaba huyu alisilimu akiwa na miaka 18 na akashiriki katika vita vingi pamoja na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwemo vita vya Uhud na vinginevyo. Na anazingatiwa ni katika miongoni mwa fuqaha ussahaba, katika wale wanaochuoni wa kiswahaba wa maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ili linatosha tu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoka katika ghazwa Tabuk, katika vita vya Tabuk, kumchagua Muadh bin Jabal kwamba yeye aende Yemen kwa ajili ya kwenda kuwafundisha watu dini. Na kama inavyofahamika katika mji wa Yemen ni mji ambao uliokuwa umejaa ahlul kitabi, watu waliokuwa wamejaa ilmu pamoja na shubha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawachagulia mtu mwenye maarifa zaidi wa kukabiliana na shubha na hoja mbalimbali ambazo ahlul kitabi wanazo, kama anavyotaja maneno haya Imam Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, kwamba lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Muadh ila al-Yaman faqala lahu innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab. Kwamba zama bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muadh bin Jabal kwenda Yemen, akamwambia wewe unawaendea watu waliopewa kitabu ambao min al-yahudi wa an-nasara, katika miongoni mwa Wayahudi na Manasara. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamchagua mtu mwenye ilmu ambaye atakayekuwa na uwezo wa kuzijibu shubha zile zitakazotoka kwa ahlul kitabi, kama inavyofahamika kwamba ahlul kitabi ni katika watu wenye shubha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamchagua Muadh bin Jabal. Katika sahihi Bukhari na katika sahihi Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Anas bin Malik anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam khudhu al-Qur'ana min arba'ati, chukueni Qur'ani kutoka kwa watu wanne. Akamtaja Abdullah bin Mas'ud, akamtaja Ubay bin Ka'b, na akamtaja Salim ambaye ni maula wa Abi Hudhaifa, alkadhalika akamtaja Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mapenzi yake ya kumpenda Muadh, na mapenzi haya hayakuja kwa sababu labda Muadh ni mtu mzuri au Muadh ni mtu mwenye mali, hapana, ni kwa sababu ya kushikamana sawasawa na dini yake. Na hata sisi tunatakiwa tuwe na ukaribu na kuwapenda watu kwa sababu ya kushikamana sawasawa na dini, kwa sababu hili litapelekea pia kuhifadhi dini zetu. Lakini ukimpenda mtu kwa sababu ya mali yake au kwa sababu ya rafiki yako, hata kuwa na muda wa wewe kuweza kupata ibra, kupata ukumbusho kutoka kwake yeye, kwa sababu hana dini. Thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, mambo matatu mtu akiwa nayo atapata radha ya imani. Katika miongoni mwa mambo hayo an yuhibba al-mar'u la yuhibbu illa lillah, mtu asimpende mtu isipokuwa ampende kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Kwa Muadh alipata fadhila hizi kwa sababu ya utukufu wake wa kushikamana sawasawa na dini. Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam Muadh mwenyewe anahadithia kwamba akhadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam biyadihi, kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alinikamata mkono wangu faqala akasema ya muaz ewe muaz wallahi inni la uhibbuka wallahi kwa maana na hapa mimi kwa allah kama mimi ni mwenye kukupenda wewe akayarudia maneno haya mtume sallallahu mara mbili kisha akamwambia kwa kuwa mimi ninakupenda wewe kwa ajili ya Allah tabarak wa taala na kama inavyofahamika kwamba mtu akipendwa na mtume sallallahu alaihi wasallama bila shaka mtu huyo atapendwa na Allah tabarak wa taala na mtu akipendwa na Allah tabarak wa taala Allah atamwamrisha Jibril atangaze katika mbinguni kwamba Allah amempenda fulani na nyinyi mpendeni na kinyume chake mtu akichukiwa na Allah tabarak wa taala basi atachukiwa na viumbe bora kuliko viumbe wengineo man kana aduwan lillahi yeyote atakayekuwa adui kwa ajili ya kumfanyia adui Allah tabarak wa taala wa jibril na kumfanyia adui jibril wa mikael wa mikail na kumfanyia adui mikail fa inna allaha aduwan lilkafirin kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamhusia muadhi akamwambia uhusika na kuhusia wewe alla tadaanna usiache kuomba dubura kulla salati mwisho wa kila sala yako allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ewe mola nifanyie wepesi juu ya kukumbuka wewe na kukushukuru wewe na kuzifanya vizuri ibada zako mambo haya matatu ni mambo muhimu sana kwa tulisi wa Islam. Kwa hiyo isiwe tu muradi wa kuisoma tu iadhkari bila ya kuzingatia yale yaliyomo ndani yake na nini kinachokusudiwa. Jambo la mwanzo Mtume sallama alomuhusia Muadhi ambao usia huu pia unaenea kwa tulisi akamwambia kwamba amuombe Allah tabaraka taala amfanyie wepesi juu ya kumkumbuka yeye اللهم أعني على ذكرك ndio maana ni sunna kwa muislamu anaposikia adhana ya adhiniwa muadhini akafikia katika hatua ya kuita wewe hayya ala salah njoo katika njoeni katika swala hayya ala falah njoeni katika kufaulu hili ni jambo la kumkuja kumkumbuka Allah kwa sababu mnaitwa katika sala na inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala dhikrullahi akbar kwamba sala inamzuilia mtu na mambo machafu na mambo mabaya na ndio dhikri ya Allah iliyokuwa kubwa hakuna dhikri inayozidi sala ikawa ni sunna panapoadhiniwa sala kwa sababu mtu anaitwa kwa ajili ya kwenda katika kumkumbuka Allah tabaraka taala basi ni sunna wewe kuhitaji msaada kwa Allah unasema la haula wala quwwata illa billah lazima uhitaji msaada kwa Allah isionekane kama ni mazoea kwamba adhana imeadhiniwa sasa naenda msikitini tu kuswali bado unahitajika kuomba msaada kwa Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wewe Allah ndio pekee yako ndio tunayekuabudu na wewe ndio tunayekuomba msaada kwa jambo la mwanzo Muadh bin Jabal anahusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tumuombe Allah tabaraka taala katika mwisho wa kila swala zetu Allah tufanyie wepesi juu ya kumkumbuka yeye. Limetajwa neno dhikri likiwa lina maana pana sana. Miongoni mwa maana ya dhikri ni swala, lakini pia katika miongoni mwa maana ya dhikri ni Qur'ani. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim au imekuja wazi wazi katika surati Zukhruf wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun kwamba hii Qur'ani ni dhikri kwako ni ukumbusho kwako wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liqaumika na kwa watu wako wa sawfa tusalun na mtakuja kuulizwa kutokana na hii Qur'ani. Lakini dhikri pia inakusanya zile nyiradi min tasbihi llahi ta'ala katika kumsabihi Allah tabaraka ta'ala wa hamdihi na kumhimidi yeye wa wasfihi bi sifatihi alkamali wa nu'utihi aljalali na kumsifia Allah tabaraka taala katika sifa zake zilizokuwa nzuri na sifa zake zilizokuwa zimetukuka. Ibada hii ya dhikri sehemu kubwa katika sisi tumekafirika nayo ibada hii. Suala la kumtaja Allah tabaraka taala, tena kwa bahati mbaya, kwa sababu misingi ahlu sunna kwa mujibu wa adila zilizokuja, hakuna masala ya kufanya adhkari kwa pamoja baada ya sala, basi uchochoro huu unatumiwa vibaya. Utamkuta mtu tu amesimama baada ya sala anaondoka, hana muja kuleta istighfari wala kuleta tasbihati zenye fadhila nyingi. Man sabbaha Allah dubura kulla salati 33 wa hamida 33 wa kabbara 33 fatilka 99 thumma tamma mi'atuhu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ila akhir alhadith ghufrat khatayahu wa in kana mithla zabd albahr. Kama atakayefanya zile nyiradi zile baada ya sala hizo, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jumla 99, akakamilisha neno la 100 kwa kusema hivyo, atasamehewa madhambi yake madogo madogo, hata kama yangekuwa mfano wa povu la bahari. Lakini fursa hii iko wapi? Ni kweli kwamba kutokana na mazingira ya leo tunakuwa tunayo, ukitoka nje unaweza kufanya adhkari hizi? Hatusemi kwamba lazima adhkari zifanyike msikitini, hatusemi hivyo, lakini je, kwa mazingira ya leo yalivyo, usimba, uyanga, usiasa uliojaa kwa nje, ukitoka humu unaweza kufanya hivyo? Hii dhikri ni kitu muhimu, na ndio maana ikawa imekumbushwa katika maeneo mazito. Katika surati Anfal, Allah tabaraka taala anawaambia Waislamu, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu, enyi ambao mloamini, mtakapokuwa mmekutana na kundi la maadui katika maidanul qitali, katika uwanja wa vita, fathbutu, jambo la kwanza muwe imara, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, na mtajeni Allah kwa wingi ili mpate kufaulu. Kwa hiyo hata pale itakapotokea jihadi ya kisheria, watu ili wafanikiwe katika mapambano dhidi ya maadui yao, wasisahau kumtaja Allah tabaraka taala. Wafikiria ni jambo dogo hili? Siku ya Ijumaa watu tumekatazwa sisi Waislamu kuuza na kununua baada ya adhana ya pili, lakini Allah baadaye akaturuhusu sisi, akasema fa idha qudiyatis salatu, sala itakapokuwa imemalizika, fantashiru fil ardi, tawanyikeni ardhini, wabtaghu min fadlillah, huko muende mkatafute fadhila za Allah. Wal amru ba'da an-nahyi tufidu al-ibaha, amri yoyote inayokuja baada ya katazo inafidisha ruhusa. Kwa kuwa mlikatazwa kuuza na kununua baada ya kuadhiniwa adhana ya pili, sasa mshaswali Ijumaa, mnaruhusiwa sasa kwenda kuuza na kununua, ndo maana yake. Sasa huko mnapokwenda kutafuta riziki ya Allah, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Allah kwa wingi ili mpate kufaulu. Kwa hiyo suala la kumkumbuka Allah ni katika jambo la msingi mno, na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii, katika usia huu ambao alohusia, akasema tumuombe Allah atufanyie wepesi juu ya kumkumbuka yeye. Aqulu hadha wa astaghfiru Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مسألة يا أذكاركم كمبك الله تبارك وتعالى آية ذي ذكويا إذ نتوى ميركيز يكم كمبك الله قوينجي، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، enyi ambao mloamini mtajeni Allah kumtaja kwa wingi na mumsabihi yeye asubuhi na jioni. Sehemu nyingine katika Al-Imran, aya niliyosoma katika surati Ahzab, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wale ambao wanaomtaja Allah tabaraka taala hali ya kuwa wamesimama na hali ya kuwa wamekaa na hali ya kuwa wamelala mpaka mwisho wa aya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alipokuwa akifafanua aya hizi akawa anasema kwamba wakati gani itazingatiwa kwamba mtu amemtaja Allah kwa wingi? Je, ni kusema subhanallah mara 100 asubuhi, alhamdulillah mara 100 asubuhi, Allahu akbar mara 100 asubuhi na jioni ukarudia hivyo, huko ndo kumtaja Allah kwa wingi? Akasema radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba kumtaja Allah kwa wingi ikutazingatiwa pale mtu atakapokuwa amezihifadhi au anazifanyia kazi zile adhkari zilizothibiti kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mujibu wa maeneo tofauti. Mfano, mtu anakuja msikitini, anataka kuingia msikitini, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa mwongozo ni kitu gani mtu anatakiwa aseme kabla hajaingia msikitini. Vile vile mtu akitaka kutoka msikitini nini aseme, akitaka kuingia chooni nini aseme, akishatoka chooni nini aseme, na mengineyo mengi. Kwa hiyo mtu anapokuwa tayari anajua kwamba anatakiwa ajue kwa wakati huu, kwa tukio hili, nini ninatakiwa nifanye, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu tunapoamka asubuhi mpaka tunapolala hakuna jambo litakalokuwa limepita ndani ya masaa 24 haya ikawa hakuna mwongozo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Ndio Suleimani Farisi alikuwa akizungumza na mmoja katika miongoni mwa Wayahudi wale, akasema si Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna chochote alichokiacha katika maisha yetu alichotufundisha, mpaka ametufundisha sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam hata utaratibu wa mtu kuingia chooni na namna ya mtu kujisafisha, kwamba asitumie mkono wa kulia, asistanji kwa kutumia mavi ya wanyama, asistanji kwa kutumia mfupa. Kwa hiyo nawe Muislamu unatakiwa ujue. Leo ni jambo la ajabu sana, mtu anaweza akapata taarifa ya msiba kwamba bwana fulani amekufa, mtu ajui hata kuleta istirja, kuleta kauli ya kuonyesha huzuni. Utamsikia mtu anasema ah, yeye ametangulia sisi nyuma. Hakuna maelezo hayo, yako mafundisho kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya hilo. Lakini mbaya zaidi, bora ingelikuwa watu izini radi hawazijui, na kuna mambo ya kijinga jinga na kiukuzi ukuzi pia hawayajui. Lakini utamkuta mtu mambo ya kijinga na mambo ya kiukuzi haya yote anayajua yeye. Kuna mtu anafanya ibada lakini yeye ni mtaalamu wa kuchambua mpira, wale wamefungwa kwa sababu hivi, si kadha, lakini katika masuala ya dini yake mweupe ajui chochote. Muislamu hajui hata utaratibu wa kulala, na ndio maana utakuta, si katika sehemu ya kuchekesha, tuwazungumza haya ili tubadilike. Katika siku za nyuma, katika baadhi ya miji yetu hapa Dar es Salaam hapa, kulikuwa kuna aina fulani, kama ni kweli au si kweli, kwamba kuna kijiumbe fulani kilijitokea au sijui ni shetani katika mashetani, akapewa jina mkoma pupubawa. Ikawa kazi anayoifanya pupubawa kwa mujibu wa hao wanaokutwa na pupubawa kwamba anawaingilia watu kimaumbile, na hasa anawataka wanaume, mpaka watu wakawa na alama juu nje ya nyumba zao. Lakini ukifuatilia utakuta maelezo yanayoelezwa hayo maeneo pupubawa yanayotoka ni katika miji ambayo 90% ya watu wa miji hiyo ni Waislamu. Utasikia si Temeke, si Mbagala, usikii pupubawa yuko sehemu fulani au sehemu fulani. Sasa nyinyi Waislamu si ndio wenye mwongozo wa dua ya kulala? Man qaraa ayatay fi min akhir surati Bakara kafatahu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivyo, atakayesoma aya mbili za mwisho katika sura Al-Baqara wakati anataka kulala usiku zitamtoshereza hizo, na wanaochuna wakatoa maelezo zitamtoshereza kutokana na mashetani, zitamtoshereza kutokana na kadha na kadha, yakawa yameelezwa. Sasa vipi hii maana yake kwamba Waislamu hawa hawajui hata utaratibu wa kulala waliofundishwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Hawajui, wanalala kama wanyama tu. Basi hata kulala Muislamu hujui, mtu hujui, mtu analala ameamka amechoka, maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yamekuja. Bibi Aisha Fatima radhiallahu ta'ala anha alienda kushtaki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya uchovu anaopata kwa kazi anazozifanya za kumhudumia mume wake Ali bin Abi Talib, kazi za majumbani za kifamilia mpaka anachoka, akaomba afanyiwe msaada kwa kutafutiwa mfanyakazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha azkari za kuzifanya wakati anapotaka kulala na kujipangusa katika mwili wake, ambazo ni hizi pia tunazozifanya baada ya sala. Sasa kuna sababu gani ya mtu aamke aseme amechoka, au huna yakini na haya mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Sasa hii ni shida. Kwa hiyo ndugu zangu, sehemu ya mwanzo ya usia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyomuusia Muadhi, ambao usia huu pia unaenea kwetu sisi Waislamu wote, ni kumwomba Allah atufanyie wepesi juu ya kumkumbuka yeye. Na dhikri inakusanya ujumla wa ibada zote. Dhikri inakusanya ujumla wa ibada zote, kumwomba Allah msaada atusaidie, atupe wepesi juu ya kuzifanya ibada. Nukta mbili zilizobaki biidhnillahi alkarim almannan, pale Allah atakapotupa fursa ya uhai wenye afya na nafasi ya kufanya majambo, tutakuja kuziangalia katika siku zinginezo insha Allah taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin wa aqim salat.